มีแพะตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็เดินหลังแอนคอตกมาตามทางมันก็ไปเจอกับสุนัขอีกตัวหนึ่งที่ก็หลังแอนมาเหมือนกันเดินคอตกมาเหมือนกันสองตัวมาเจอกันแล้วก็เลยปรับทุกข์ซึ่งกันและกันยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในปีนี้2564ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาตอนนี้ก็จะเป็นซีรีส์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในชาดกที่ชื่อว่ามโหสถชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวก็จึงจัดทำเป็นซีรีส์คิดว่าน่าจะถึง10ตอนด้วยกันไล่ไปตั้งแต่มโหสถเกิดมาตั้งแต่เด็กมีความสามารถอย่างไรจนไปถึงเข้ารับราชการแต่งงานแล้วก็ได้ช่วยบริหารจัดการปกครองบ้านเมืองให้พระเจ้าวิเทหราชซึ่งในเอพิโซดนี้ตอนนี้เป็นตอนที่4ในซีรีส์ของมโหสถในการศึกษาเรื่องนิทานชาดกหรือนิทานธรรมบทเหล่านี้ก็ตามท่านผู้ฟังเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทหัวข้อประเด็นที่พระพุทธเจ้านั้นตั้งขึ้นยกขึ้นซึ่งประเด็นหัวข้อแม่บทที่ท่านยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของปัญญาต้องกลับมาที่ข้อนี้ปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาคือความรู้ปัญญาคือความจริงเราเข้าถึงปัญญาจุดนี้ให้ได้เรื่องราวต่างๆรายละเอียดบางทีมันก็จะมีความพิสดารความมหัศจรรย์อันนั้นเราเอามาเป็นตัวประกอบในการที่จะเข้าให้ถึงปัญญาให้ได้ซึ่งส่วนที่เป็นนิทานต่างๆเหล่านี้นี่คือท่านยกมาทีหลังที่เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนๆว่าเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วมาชักลงสู่ประเด็นหัวข้อธรรมะได้อย่างไรอย่างไรก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในเอพิโซดที่4ซีรีส์ของมโหสถนี้อยากจะทบทวนเรื่องราวให้ทราบกันสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังตอนแรกจะได้รู้เรื่องราวตัวละครหลักๆที่สำคัญสำคัญเอาก็เริ่มจากโพธิสัตว์ของเราคือพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นลูกของเศรษฐีคุณพ่อนี่ชื่อว่าสิริวัฒกะเศรษฐีมีลูกออกมาชื่อมโหสถที่ชื่อมโหสถนี่ก็เพราะว่าตั้งแต่วันที่เกิดมานี่ท้าวสักกะเทวราชเอาแท่งไม้ที่ปัญญาใส่ให้ในมือตอนออกมาพอมียามาด้วยซึ่งยานี่โอ้รักษาโรคปวดหัวโรคอะไรต่างๆของคุณพ่อได้ก็จึงตั้งชื่อลูกให้ว่ามโหสถแล้วพอเติบโตขึ้นอายุ7ขวบนี่ก็เริ่มรู้ความสามารถที่จะออกแบบสร้างอาคารศาลาทำพื้นที่อะไรต่างๆมีสระโบกกรณีให้เป็นที่พึ่งของชาวชุมชนในหมู่บ้านที่ชื่อว่าปาจีนยวมัชขามได้พระราชาในสมัยนั้นก็ชื่อว่าพระเจ้าวิเทหราชเมืองที่ปกครองก็ชื่อว่ากรุงมิถิลาและพระราชาเนี่ยก็มีบัณฑิตที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ให้คำแนะนำอยู่4คนด้วยกันหัวหน้าของอาจารย์บัณฑิตเหล่านี้ก็ชื่อว่าเสนกะที่ก็ไม่ค่อยชอบมโหสถเท่าไหร่เพราะด้วยความอิจฉาริษยาว่ามโหสถนี้มีปัญญามากกว่าตนก็โอ้ขัดขวางทุกอย่างในการที่จะเข้ารับราชการไม่ให้พระเจ้าวิเทหราชเห็นปัญญาของมโหสถไ แต่ว่าคนมีปัญญาทุกฝั่งยังไงก็ยังมีปัญญาอยู่วันยังค่ำไงด้วยความสว่างเจิดจรัสในปัญญาของพระโพธิสัตว์พระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ได้เห็นปัญญาของโพธิสัตว์ที่แก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบออร์แกนิกที่เกิดขึ้นจริงๆเลยคนขโมยของกันแย่งลูกกันรักภรรยากันหรือปัญหาที่เขาแต่งมาไม่ว่าจะเป็นท้าวสักกะแต่งมาเรื่องของคนขโมยรถหรือปัญหาที่พระเจ้าวิเทหราชหรือเสนกะก็แต่งไปจะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาชาวเช่นการให้โคตัวผู้ตกลูกหรือว่าให้หุงข้าวชนิดพิเศษขึ้นมาหรือการให้นำอุทยานสระน้ำต่างๆเข้าราชวังหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะความรู้ทางชีวิตประจำวันเรื่องศีรษะของคนบ้างเรื่องท่อนไม้บ้างเรื่องงูบ้างโพธิสัตว์มโหสถนี่ก็แก้ได้หมดแก้ได้หมดหรือแม้แต่เรื่องการเมืองการปกครองไว้พริบความฉลาดอย่างการให้นำม้าอาชาในมาเพื่อที่จะเป็นอุบายในการจะนำตัวมโหสถเข้าสู่พระราชวังให้คุณพ่อมาด้วยก็ยังเอาอุบายที่เสนกะแซงทำนั่นแหละมาโต้ตอบแล้วก็ให้เสนกะนี่หมดคำพูดหมดคำค้านจนกระทั่งได้เข้ารับราชการพร้อมกับบริบาลของตนแล้วก็ยังได้ช่วยให้พระคลังหลวงมีแก้วมณีเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่กาตัวหนึ่งไปเก็บเอาแก้วมณีมาไว้บนรังของตนเห็นแก้วมณีปรากฏเป็นเงาอยู่ในน้ำโดยปัญญาของมโหสถโพธิสัตว์จึงได้นำแก้วมณีนั้นมาได้แล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพระนางอุทุมพรเทวีที่เป็นหญิงที่มีบุญมากปรากฏเป็นคู่บารมีของพระเจ้าวิเทหราชมโหสถนี้ก็ได้เหมือนกับว่าช่วยชีวิตนางเอาไว้นั่นแหละเพราะด้วยความเข้าใจผิดของพระราชาจึงได้แก้ปัญหาเรื่องสิริกับกาลกิณีได้ช่วยชีวิตของนางเอาไว้ซึ่งตรงนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะถึงปัญหาในข้อต่อไปที่พอนางอุทุมพรเทวีซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักศิลาไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองมิถิลานี้เลยเห็นโพธิสัตว์เป็นเด็กอายุ7ขวบก็รักเหมือนเป็นน้องชายก็จึงขอพรพระเจ้าวิเทหราชว่าถ้ามีอะไรอร่อยๆจะกินเนี่ยก็ขอแบ่งปันกับโพธิสัตว์นี้ด้วยเพราะว่ารักเหมือนน้องชายมีความดีจะแบ่งปันกันให้คุ้นเคยกันได้ในข้อนี้ก็จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแก้ปัญหาข้อต่อไปทุกฝั่งในเอพิโซดนี้เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแพะแล้วก็สุนัขตัวหนึ่งในวาระนั้นทุกฝั่งในพระราชวังเนี่ยเขาก็มีทั้งโรงเลี้ยงช้างที่ไว้ใช้ในการรบบ้างใช้ในราชพิธีบ้างแล้วก็มีโรงครัวใหญ่ที่เขาจะประกอบอาหารเอาไว้สำหรับพระราชาบ้างสำหรับมเหสีบ้างสำหรับทุกคนต่างๆในพระราชวังปรากฏว่าที่โรงเลี้ยงช้างนี่ก็มีแพะตัวหนึ่งมันก็แอบเข้าไปกินหญ้าที่ก็เอาไว้ให้ช้างทั้งหญ้าทั้งอ้อยทั้งอาหารอะไรของช้างเนี่ยแพะตัวนั้นมันก็แอบเข้าไปกินคนเลี้ยงช้างเห็นแพะแอบมากินอาหารช้างทำไงอ่ะก็เอาไม้ตีมันไล่ตีมันจนกระทั่งไปตีถูกหลังมันหลังมันก็โอ้โหถูกตีอย่างหนักหลังมันก็แอ่นยวบลงไปนี้พอพ้นจากระยะของโรงช้างมันก็เดินคอตกไปเลยโอ้ยไปกินหญ้านิดหน่อยแค่นั้นเองแบ่งกันก็ไม่ได้โถถูกตีป่านนี้เศร้าใจเดินหนีไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกเพราะถูกทำร้ายแต่ว่าแหมอาหารก็จะทำยังไงมันมีเยอะอยากจะกินบ้างเนี่ยถูกบีบคั้นแล้วเจ้าแพะตัวนี้ ไปที่โรงครัวใหญ่ตะบวังที่เขาตระเตรียมอาหารอะไรกันนั่นนี่ก็มีสุนัขตัวหนึ่งที่มันก็แอบเข้าไปกินเนื้อที่เขาเตรียมเอาไว้อยู่ในโรงครัวใหญ่นั้นตอนนั้นเป็นจังหวะที่พ่อครัวคนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาพักด้านนอกเพราะว่าทั้งความร้อนทั้งเตาทั้งอะไรต่างๆมันร้อนเตรียมอาหารอะไรเสร็จแล้วให้เนื้อมันเซตตัวสักหน่อยหนึ่งก็จึงออกมายืนพึงลมด้านนอกโรงครัวพอกลับเข้าไปนี่เอ้าไอ้หมานี่มันนั่นมาแอบกินเนื้อที่เตรียมเอาไว้โอยวิ่งไล่กวดหมาโรงครัวนี่นะกวดหมาจนกระทั่งทันมันแล้วก็ตีมันที่ก้นแล้วก็เอาไม้ฟาดมันที่หลังจนหลังมันแอนลงไปหมานี่ก็วิ่งหางจุกตูดเลยวิ่งหนีร้องเอ๋งๆไปเลยโอ้ยกินเนื้อนิดเดียวก็ถูกทำร้ายป่านนี้จะกลับไปที่นั้นอีกก็ไม่ได้ก็กลัวถูกทำร้ายโอ้อาหารก็อยากกินจะทำไงสุนัขนี่ก็เดินหลังแอนคอตกไปเหมือนกันนี่สุนัขตัวนี้ก็ถูกบีบกันเหมือนกันแพะเดินหลังแอนคอตกมาสุนัขก็เดินหลังแอนคอตกมาเหมือนกันมาเจอกันตรงหัวมุมที่อาคารซอกหลืบแห่งหนึ่งซึ่งซอกหลืบแห่งนั้นท่านผู้ฟังเป็นซอกหลืบที่เหมือนว่าเป็นมุมอับของอาคารนี่แหละนะไอ้สองตัวนี้มันก็มาปรับทุกข์กันท่านผู้ฟังซึ่งปกติแล้วแพ้กับสุนัขเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะไปไหนด้วยกันล่ะแต่ว่าเห็นหลังแอนมาเหมือนกันหน้าตาซบเซามาเหมือนกันก็เลยได้คุยกันบ้างปรับทุกข์ว่าเอ้ยแกเป็นยังไงบ้างสุนัข ก็เล่าเรื่องถูกตีจนหลังแอนมาเอาแล้วเกลือแกเป็นยังไงบ้างแพ้ก็เล่าเรื่องถูกตีจนหลังแอนมาเหมือนกันเอาแล้วงี้จะกลับไปได้เหรอเนี่ยโอ้ยแต่ท้องก็หิวจะทำยังไงเอางี้แพ้ก็เสนอไอเดียขึ้นมาท่านผู้ฟังเรามาสลับกันฉันเนี่ยจะไปที่โรงครัวใหญ่เพราะว่าพ่อครัวเนี่ยเขาจะไม่ได้มาระวังแพะหรอกจะไม่ได้คิดว่าแพะเนี่ยจะมากินเนื้อเพราะแพะปกติไม่กินเนื้อส่วนเจ้านี่สุนัขเจ้าก็ไปที่โรงเลี้ยงช้างเพราะว่าปกติสุนัขเนี่ยมันจะไม่กินหญ้าคนเฝ้าโรงเลี้ยงช้างก็จะไม่ได้มาคอยระวังสุนัขฉันพอไปโรงครัวใหญ่แล้วฉันจะแอบคาบเนื้อมาให้แกส่วนแกไปโรงเลี้ยงช้างแล้วก็แอบคาบเอาหญ้ามาให้ฉันก็แล้วกันไอเดียนี้ดีสุนัขว่าแจ๋วเลยเพื่อนตั้งแต่วันนั้นมาลำฝังก็จึงทำกันอย่างนี้สุนัข ก็ไปโรงเลี้ยงช้างแอบเอาหญ้ามาให้แพะแพะก็ไปโรงครัวใหญ่แอบเอาเนื้อมาให้สุนัขแล้วก็คาบมาแล้วก็มาแบ่งแลกกันกินอยู่ตรงมุมอับสายตาตรงนั้นแต่ปรากฏว่าท่านผู้ฟังตรงมุมนั้นเนี่ยถ้ามองจากหน้าต่างจากท้องพระโรงของพระราชามองมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวพระราชามีวันหนึ่งก็เห็นเหตุการณ์ที่เจ้าแพะแล้วก็เจ้าสุนัขนี่มันมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็หมายถึงว่ามันมาแลกเปลี่ยนอาหารกันนั่นแหละนะเห็นแล้วมองดูอยู่เนี่ยพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็เกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นว่าโอ้สุนัขกับแพะนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไปด้วยกันได้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ปกติเนี่ยจะไล่กวดกันจะไม่มาคอยฟังกันน่ะแต่ทำไมวันนี้มันมาฟังกันมันอยู่ด้วยกันกันเป็นชั่วโมงนั่งด้วยกันกินด้วยกันเออประหลาดดีนะเนี่ยเออพอเจอเหตุการณ์ที่มันน่าสนใจประหลาดขึ้นนี่พระเจ้าวิเทหราชนี่ก็อยากจะทดลองปัญญาของเหล่าบัณฑิตในสังกัดของตนคืออาจารย์ทั้ง4มีเสนกะเป็นหัวหน้าแล้วก็มโหสถด้วยจึงเอาเขาโครงเรื่องนี้ตั้งฝังตั้งเป็นปัญหาถามบัณฑิตทั้ง5ของตนในปัญหาเรื่องของแพะพอได้มันนุ่งขึ้นก็จึงแต่งเป็นคาถาดูฟังคือคนในสมัยก่อนดูฟังเวลาที่เขาจะแบบประลองปัญญากันเนี่ยนะ ขาก็จัดการประชุมขึ้นเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นคาถาเป็นคำกาบกลอนสวยๆแต่งขึ้นเพื่อที่จะประลองปัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องแต่งตอบเพื่อที่จะแสดงปัญญาของตนไปอย่างนั้นพระราชาก็ตั้งเป็นปริศนาในคำถามนี้ในรูปแบบของคำฉันที่มีถ้อยคำสละสลวยล่ะโดยกล่าวถึงว่าสัตว์โลกที่มันไม่ได้ว่าจะเป็นเพื่อนกันได้คือคนที่จะเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยมันต้องเดินร่วมกันไปเจ็ดก้าวอันนี้เป็นคำประพันธ์ที่เขาจะมีอยู่ในรูปแบบคำฉันอยู่แล้วพระเจ้าวิเทหราชก็เอาคำเนี้ยมาเริ่มเป็นตัวแปรว่าเนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ทำไมมันมาเป็นเพื่อนกันได้สัตว์สองตัวที่มักจะเป็นศัตรูกันคือแพะกับสุนัขดันมาเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยเพราะอะไรถามขึ้นในกลางที่ประชุมให้บัณฑิตทั้งห้าเนี่ยนะตอบให้ได้มีเสนกะแล้วก็ลูกน้องอีกสามแล้วก็มีหมอสดด้วยโดยค่าโทษเอาไว้ว่าถ้าตอบไม่ได้เนี่ยนะจะต้องถูกในประเทศออกจากแว่นแคว้นเพราะว่าเราไม่ต้องการพวกคนเขลาคือคนโง่มาทำหน้าที่เป็นบัณฑิตของเราค่าโทษเอาไว้แล้วจะทำไงเนี่ยทั้งห้าคนนี้ก็มองหน้ากันเลิกลักเลยเอาวันนี้ทำไมพระราชามาไม้นี้นะจะเอายังไงกันเนี่ยแต่ว่าทั้ง5คนนี้ก็ไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายของปัญหานี่ไงท่านผู้ฟังอยู่ก็ถามมาว่าแพะกับสุนัขมันไม่เป็นเพื่อนกันมันเป็นศัตรูกันแล้วทำไมมันถึงมาเป็นเพื่อนกันได้โอ้ใครจะไปรู้เรื่องนี้แสดงว่าต้องยังไงนะต้องมีเงื่อนงำตอบวันนี้ไม่ได้อาจารย์เสนกะคือคำนี้จะอ่านว่าเสนกะก็ได้หรืออ่านว่าเสนกะก็ได้นี่นะอาจารย์เสนกะนี่ก็มองไปทางหมอสดละว่ามโหสถนี่จะรู้ในยะเงื่อนของคำตอบนี้ไหมก็ส่งซิกกันว่าไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอ้าตัวเองเป็นคนอาวุโสคือมีอายุมากที่สุดก็จึงต่อรองกับพระราชาบอกอย่างนี้บอกว่าการที่จะหาคำตอบในคำถามที่ลึกซึ้งเนี่ยมันต้องมีเวลาใคร่ครวญบัณฑิตเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ที่เงียบสงบคิดนึกใคร่ครวญแล้วจึงจะตอบปัญหาได้ขอเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะต่อรองยืดเวลาไปอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะเงื่อนงำของคำถามนี้ซะก่อนว่าทำไมอยู่ถามคำถามแบบนี้แล้วจะตอบแบบไหนถึงจะพอใจพระราชาถ้าเป็นเนนน้อยอีคิวซังตอบปัญหาของโชกุนก็ต้องบอกว่าขอใช้หมองนั่งมาที่แล้วก็ต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกไปเป็นเวลาอีกหนึ่งวันต่างฝ่ายต่างก็ไปหาข้อมูลกันโดยบัณฑิตทั้ง4คนมีเสนกะเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่รู้คำตอบเลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกฝ่ายมโหสถนี่ก็จึงไปปรึกษาพี่สาวหรือพระนางอุทุมพรเทวีบอกว่าเนี่ยพระราชามีพฤติเหตุอะไรแปลกๆไหมในช่วง 3-4 วันมานี้ไปอยู่ที่ไหนนานๆหรือเปล่าแล้วอุทุมพรเทวีก็บอกว่าเนี่ยไปเห็นยืนอยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นอยู่สักพักใหญ่ๆเลยทั้งครึ่งค่อนวันไม่รู้ไปยืนทำอะไรเหมือนกันโพธิสัตว์นี่ก็จึงไปยืนดูบ้างว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยพระราชาเห็นอะไรนี่ตรงนี้นะคอนเนคชั่นนะท่านฟังดิมก็ช่วยได้นะคือบัณฑิต4คนเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับนางอุทุมพรเทวีไงก็จึงไปหาข้อมูลฝ่ายในไม่ได้ส่วนมโหสถโพธิสัตว์เป็นเด็กอายุ7ขวบได้คุ้นเคยกับนางอุทุมพรก็จึงได้ข้อมูลนี้มาไปมองดูที่หน้าต่างที่พระเจ้าวิเทหราชมองดูเนี่ยก็เห็นแพะกับเจ้าสุนัขมันแลกเนื้อแลกหญ้ากันก็แจ้งวะสว่างโลกขึ้นมาทันทีแต่เป็นนักสืบโคนันก็ต้องบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวปรากฏขึ้นแล้วแต่ว่าเงื่อนงำนี้ท่านผู้ฟังคือถ้าไม่ใช่เข้ามาฝ่ายในมองเห็นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจะไปรู้คำตอบเนี่ยไม่ได้เลยอาจารย์ทั้ง4คนมีเสนกะเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้คำตอบได้มโหสถโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังโดยความกรุณาก็จึงแบบให้คำตอบกับบัณฑิตทั้ง4 โดยให้เรียนเป็นคาถาคำกาบในการที่จะตอบคำถามของพระราชาในวันรุ่งขึ้นในที่ประชุมให้ได้โดยให้อาจารย์เสนาการเนี่ยตอบพระราชาอย่างนี้บอกว่าเนื้อแพะเนี่ยเป็นที่รักที่เจริญใจของคนทั้งหลายแต่ว่าคนทั้งหลายเขาไม่กินเนื้อสุนัขด้วยเหตุนี้มิตรภาพแห่งแพะกับสุนัขจึงมีต่อกันคือชักโยงเรื่องราวเหตุอันใดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะตอบว่าเออมันเป็นเพื่อนกันได้ยังไงพระราชาก็คิดว่าอาจารย์เสนกะนี่ทราบคำตอบเนี่ยรู้เรื่องนี้นะโอ้จึงดีใจว่าเสนกะนี่โอ้เก่งมากส่วนฝ่ายของปุกุสะที่เป็นบัณฑิตคนที่สองโพธิสัตว์มโหสถนี่ก็จึงให้ตอบอย่างนี้คือเอาเฉลยให้เขาอะนะให้บอกว่าชนทั้งหลายเนี่ยใช้หนังแพะเป็นเครื่องลาดหลังม้าหรือทำเป็นที่นั่งก็ตามแต่ว่าคนเขาไม่ใช้หนังหมากันโดยเหตุนี้แหละแพะกับสุนัขมันจึงเป็นเพื่อนต่อกันได้ก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงแต่ว่าคือชักโยงให้มันมาเกี่ยวกันตอบคำถามของพระราชาให้ได้พระราชาก็คิดว่าปุกุสะนี่คงจะรู้เนื้อความด้วยเหมือนกันก็จึงดีใจว่าปุกุสะนี่ก็ฉลาดมากต่อไปฝ่ายกามินทะเป็นอาจารย์บัณฑิตคนที่สามให้เรียนคำพูดนี้บอกว่าแพะเนี่ยมีเขาโค้งแต่ว่าสุนัขมันไม่มีเขาแพะกินหญ้าสุนัขกินเนื้อสองตัวเนี่ยมันจึงมาเป็นเพื่อนกันได้มีมิตรภาพกันได้ก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงพระราชาก็คิดว่ากามินทะนี่ก็ต้องรู้ความข้อนี้เหมือนกันก็ดีใจว่ากามินทะนี่ก็ฉลาดส่วนเทวินทะคนสุดท้ายบริษัทมโหสถก็ให้ตอบอย่างนี้บอกว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้สุนัขเนี่ยสับกระต่ายกับแมวกินไม่กินใบไม้มิตรภาพของมันมีได้เนี่ยจึงเป็นเพราะเหตุนี้สองอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจึงมาลงล็อกกันได้ไงคือโพธิสัตว์เนี่ยต้องการไฮไลท์ข้อนี้ความแตกต่างของทั้งสองตัวจึงให้มันลงกันได้พระราชาก็คิดว่าเทวินทะบัณฑิตคนที่สี่ก็รู้เรื่องราวนี้เหมือนกันก็ดีใจว่าแหมบัณฑิตทั้งสี่คนของเรานี่ฉลาดมากเอาแล้วมโหสถท่านว่ายังไงมโหสถนี่ก็เล่าเรื่องราวนี้โพธิสัตว์รู้ความนี้อยู่แล้วดูฟังก็จึงจี้เจาะลงไปตรงจุดที่พระราชาเห็นพอดีล่ะมันบอกว่าสุนัขเอาหญ้ามาให้แพะเอาเนื้อมาให้สุนัขพระองค์เนี่ยเห็นทางช่องหน้าต่างจึงนำเหตุการณ์นี้มาปรารภถามถึงความเป็นมิตรภาพของมันคำตอบของมโหสถก็ทำให้พระราชาพอใจเหมือนกันพระราชานี่ก็คิดว่าบัณฑิตทั้ง5คนของพระองค์เนี่ยรู้คำตอบข้อนี้ดีมากก็จึงพระราชทานรางวัลให้ทั้ง5คนเสมอกันนี่คือปัญหาเรื่องของแพะพอเรื่องราวนี้ได้ทราบความไปถึงพระนางอุทุมพรเทวีเธอก็อธิบายให้พระราชาฟังแล้วว่าเอาจริงๆแค่มโหสถคนเดียวนั่นเองที่ทราบเรื่องราวตรงนี้บัณฑิตอีก4คนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมพระราชาเนี่ยพระราชทานรางวัลให้กับทุกคนเหมือนกันทำเหมือนกับถั่วเขียวกับถั่วราชมาศมันมีค่าเท่ากันคือถั่วเขียวเนี่ยต้องฟังเม็ดมันเล็กไงถั่วราชมาศเนี่ยเม็ดมันใหญ่ทำไมเอามาคล้าเคล้าปนกันแบบนี้ถั่วราชมาศเนี่ยเม็ดมันจะเท่ากับถั่วแดงถั่วเขียวเนี่ยเม็ดมันเล็กนิดเดียวพระราชาเพื่อที่จะพระราชทานรางวัลให้เป็นพิเศษกับมโหสถเนี่ยก็ในมันถัดไปอีกบุฟังก็จึงตั้งปัญหาใหม่ขึ้นมาปัญหานี้เรียกว่าสิริเมนะทกะปัญหาโดยยกขึ้นให้โต้กันเลย2ฝ่ายระหว่างอาจารย์เสนกะกับฝ่ายมโหสถโดยประเด็นที่พระราชายกขึ้นให้โต้กันโต้กันในประเด็นที่ว่าสิรินี่คือหมายถึงความโชคดีความมีทรัพย์สมบัติกับปัญญาเนี่ยอันไหนมันจะประเสริฐกว่ากันในปัญหานี้นะว่าทรัพย์สินเงินทองโชคดีนั่นนี่โน่นเนี่ยกับปัญญาอันไหนจะประเสริฐกว่ากันนี่ชงไว้แต่งไว้เพื่อใ ทั้ง5คนเนี่ยแสดงความเห็นโต้กันลองดูอาจารย์เสนกะท่านผู้ฟังบอกว่าเอ้าคนที่มีเงินทองมียศตำแหน่งมีชื่อเสียงเรียกง่ายๆว่ามีสิริเนี่ยดีกว่าคนมีปัญญานะเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขายกย่องไงคนมีชื่อเสียงคนเกิดในชาติตระกูลสูงแต่ถ้าคนมีปัญญาก็แบบว่าทำงานมล็อกก็แก๊กมีเงินทองน้อยเขาไม่ยกย่องหรอกเรียนเก่งแต่ว่าไม่มีเงินจะทำอะไรได้อาจารย์เสนกะว่าอย่างนี้ฝ่ายโพธิสัตว์โตว่าไงบอกว่าอ้าวถ้าคนมีอิสริยยศมีชื่อเสียงอะไรต่างๆแล้วทำชั่วทำบาปเนี่ยคิดว่าตัวเองดีประเสริฐตายไปเนี่ยไม่ประเสริฐนะในโลกหน้าไม่ดีนะแต่ฝ่ายคนมีปัญญาสามารถที่จะทำความดีถึงแม้จะไม่มียศก็ตามไปโลกหน้าดีกว่าประเสริฐกว่าเสนกะนี้ยกเฉพาะชาตินี้ได้รับการยกย่องแต่โพธิสัตว์นี้ยกเอาเรื่องของปรโลกคือโลกหน้ามาทำความยกย่องผู้มีปัญญาฝ่ายอาจารย์เสนกะก็จึงโต้กลับด้วยความที่ว่ามโหสถนี้จะไปรู้เรื่องอะไรรู้ตอบคำถามแรกวาระแรกก็แสดงถึงความที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแล้วเด็กอายุ7ขวบยังต้องกินนมอยู่ดูอย่างเศรษฐีชื่อโควินทะเป็นว่าอย่างนี้ยกเรื่องเศรษฐีขึ้นมาเศรษฐีคนนี้เป็นคนร่ำรวยมากทุกฝั่งอยู่ในเมืองมิถิลานี่แหละแต่ว่าด้วยคำอะไรไม่รู้คือปากเขาก็เดี๋ยวจะแบบเหมือนเป็นปากแหว่งนะน้ำลายเนี่ยเวลาอ้าปากมามันจะมีน้ำลายไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเศรษฐีคนเนี้ยก็จึงไปจ้างหญิงงามมาสองคนให้ถือดอกบัวเอาไว้แล้วเวลาที่น้ำลายไหลเนี่ยจากปากมุมปากสองข้างเนี่ยนะก็ให้เอาดอกบัวเนี่ยรองเอาไว้ดอกบัวนี่ต้องเป็นดอกอุบลเขียวด้วยนะจ้างหญิงงามสองคนมาถือเวลานักเลงสุราเขาต้องการดอกไม้ที่จะใช้ประดับไปในงานดื่มกินเที่ยวเล่นของเขาเนี่ยเขาก็ไปที่เรือนของเศรษฐีตะโกนเรียกขึ้นเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีโควินทาก็มาปรากฏที่ช่องหน้าต่างพร้อมกับหญิงงามสองคนด้วยแหละถือดอกบัวเอาไว้พอเศรษฐีบอกว่ามีอะไรปากเท่านั้นเนี่ยน้ำลายนี่โอ้ไหลหยวกออกจากมุมปากสองข้างหญิงงามสองคนก็เอาดอกบัวมารองร้องเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปโยนทิ้งก็ไปโยนทางไหนก็โยนทางหน้าต่างนั่นแหละพวกนักเลงสุราก็เก็บเอาดอกบัวนั่นแหละไปล้างน้ำลายออกแล้วก็ไม่ใช้ในงานของตนดูนี่เศรษฐีโควินทะไม่ได้จะมีปัญญาอะไรเลยแต่มีเงินทองเนี่ยเขายังยกย่องว่าประเสริฐดูเอาตัวอย่างเรื่องนี้ยกขึ้นมาเสนกาอาจารย์ชวนไฟโพธิสัตว์บัณฑิตมโหสถก็โต้ถึงความที่ว่าถ้าคนเขลาเนี่ยได้รับความสุขเนี่ยนะเขาจะมีความประมาทนะคือพอโต้ด้วยความสุขของโควินทาเศรษฐีใช่ไหมมโหสถก็โต้ด้วยว่าถ้ามีความสุขแล้วประมาทนั่นแหละคือความหลงด้วยความหลงในข้อนี้เวลาเจอทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์มากเลยนะเหมือนปลาเนี่ยออกจากน้ำปุ๊บอยู่ในน้ำมันก็ว่ายดีอยู่แต่พอออกจากน้ำปุ๊บมันจะดิ้นรนอย่างมากเลยนะคนมีปัญญาน้อยเจอความสุขประมาทนะพอทุกข์แล้วเนี่ยโอ้ยมันจะไปสุขได้ยังไงคนมีปัญญานั่นแหละจึงประเสริฐกว่าเพราะว่าถ้าเจอทุกขเวทนาแล้วเขาไม่ต้องดิ้นรนคนเขลาเนี่ยไม่ประเสริฐเลยโตแบบนี้แล้วเสนกาอาจารย์ว่าไงอาจารย์ก็ยกตัวอย่างของต้นไม้ใหญ่ท่านผู้ฟังต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีกิ่งมีใบอะไรต่างๆสมบูรณ์พวกนกหลายมันก็มาเกาะมาอาศัยได้เหมือนกันคนมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคนมีเงินทองน้อยเขาก็มาอาศัยได้คนมีปัญญาจะไปอาศัยได้ไงคนมีทรัพย์สมบัตินั่นสิถึงจะประเสริฐกว่าพระพุทธศาสนาก็จึงยกถึงเคสกรณีที่ว่าคุณจะหาที่พึ่งอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้โดยอนัยยะเหมือนกับที่ท่านพระสารีบุตร ได้เคยบอกท่านอัญชานีพราหมณ์เอาไว้พูดถึงว่าถ้าทำชั่วทำผิดแล้วนะจะเอาเหตุแห่งการทำผิดนั้นมาเป็นข้ออ้างมาเป็นที่พึ่งให้กับนายนิรยาบาลแล้วเขาจะฟังเนี่ยมันไม่ได้นะจะมาอ้างกับนายนิรยาบาลว่าเนี่ยต้องหาทรัพย์นั่นนี่เนี่ยเพราะว่าเหตุแห่งพ่อแม่เขาไม่ฟังนะนี่เอานัยยะเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยมาอธิบายโต้ในกรณีว่าถ้าคนโง่คนกล่าวไม่ฉลาดเนี่ยจะมาอ้างอะไรล่ะไปสู่นรกแล้วเนี่ยในริยาบาลเนี่ยเขาไม่ฟังนะจะหาอะไรมาเป็นที่พึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วถึงเวลานั้นก็ต้องพึ่งปัญญาของตนเองเท่านั้นคนเขามีเงินทองไปถึงประตูนรกเนี่ยเงินทองช่วยอะไรไม่ได้นะแต่บัณฑิตคนมีปัญญาเนี่ยจะพ้นจากภัยในข้อนี้นี่คือพูดถึงว่าเงินทองตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้ว่างั้นเถอะคิดว่าจะเอาเงินทองนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้อาจารย์เสนกะโตว่าไงโดยยกเปรียบเทียบถึงแม่น้ำว่าแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่แม่น้ำอะไรก็ตามไหลลงทะเลไปเนี่ยชื่อแม่น้ำนั้นแม่น้ำคงคายุมนาชิรวดีอะไรต่างเปลี่ยนหมดเปลี่ยนไปเป็นทะเลหมดเหมือนกันนะว่าคนมีปัญญาทั้งหลายเนี่ยก็จะหลั่งไหลไปสู่คนมีทรัพย์คนมีสิริมีทรัพย์มียศมีชาติตระกูลเป็นคนประเสริฐคนมีปัญญาก็ต้องหลั่งไหลไปที่นั่นยกอุปมาเปรียบเทียบแบบนี้มาแทนเรื่องของนกที่จะไปหาต้นไม้บริษัทแก้ว่าไงก็อุปมาของอาจารย์เสนกะนั่นแหละมาแก้บอกว่าทะเลเนี่ยนะเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางล้นฝั่งนะคือขอบทะเลเนี่ยมันไปเรื่อยๆไงมันขึ้นไปจุดไหนจุดไหนจุดนั้นก็เป็นขอบของมันขอบของมันเหมือนกับว่าคนเขลาโง่เบาปัญญาจะล่วงเลยอำนาจของคนมีปัญญาไปไม่ได้คนมีสิริมีเงินทองมีชาติตระกูลสูงแล้วจะมามีปัญญาล่วงคนมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกินกันไปไม่ได้เพราะว่าความเข้าใจเรื่องอัตถะความเข้าใจเรื่องอนัตถะคือความหมายและประโยชน์ในการใช้งานเนี่ยมันจะไม่เกินกันไปคนกล่าวเนี่ยจะไม่เข้าใจในรายละเอียดได้เหมือนคนมีปัญญาหรอกคนมีปัญญาพิจารณาวินิจฉัยแล้วเนี่ยคนกล่าวนั่นแหละที่จะต้องมาคอยฟังคนมีปัญญาอาจารย์เสนกะจึงเอาตรงนี้ขึ้นมาเลยตรงบังบอกว่าอ้าวดูดิคนมียศนี่นั่งอยู่ในที่วินิจฉัยคดีเช่นศาลอ่านคำพิพากษาเนี่ยคนเราอื่นก็ต้องทำตามคำพูดของศาลนะอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ดูคนมีปัญญาแต่ไม่มียศมานั่งในตำแหน่งผู้พิจารณาคดีเขากลมบทคำเว้าไม่สามารถจะต่อกรได้หรอกอาจารย์ว่าอย่างนี้ไปมโหสถบัณฑิตของเราก็ยกเรื่องความที่ถูกติเตียนไงว่าถ้าคนมีปัญญาน้อยกล่าวมุสาในที่พิจารณาคดีคนเขายังไงก็ติเตียนคนที่มีสิรินั้นอยู่ในท่ามกลางที่ประชุมตายไปแล้วตกโรคอีกไปสู่ทุกขติอีกคนมีปัญญาเนี่ยจึงประเสริฐกว่าคนเขามียศมีอำนาจมีเงินทองไม่ประเสริฐเลยอาจารย์เสนกะก็ยกเรื่องญาติขึ้นมาฟังเราดูอย่างคนเป็นญาติกันเนี่ยคนเป็นญาติมีปัญญากับมีเงินทองเขาก็ยกย่องคนมีเงินทองนะต่อให้คุณมีปัญญาแต่มีเงินน้อยมีทรัพย์น้อยเป็นคนเข็นใจไปสู่หมู่ญาติแล้วเขาไม่ยกย่องหรอกแต่คนมีเงินทองมียศมีตำแหน่งแต่อาจจะไม่มีปัญญาใดๆไปสู่หมู่ญาติเขาก็ยกย่องนะบริบทนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเคยได้ฟังเวลาคนจีนเขาไปเจอหมู่ญาติอย่างเงี้ยนะในงานเชงเม้งหรืองานประชุมหมู่ญาติเนี่ยก็จะถามกันนะทำงานที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่ดูความประสบความสำเร็จเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้ดูถึงปัญญานี่อาจารย์เสนกะเนี่ยหมายถึงนัยยะแบบนี้พระพุทธเจ้าโต้ว่าไงโดยยกเรื่องแผ่นดินขึ้นมาบอกว่าแผ่นดินเนี่ยมันถูกเหยียบย่ำไงแต่คนมีปัญญาเหมือนแผ่นดินเนี่ย ไม่กล่าวคำหล่อแหลหรอกเพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นคนที่เป็นแบบนี้มั่นคงเหมือนแผ่นดินนี่แหละมีปัญญาประดุจแผ่นดินตายไปเนี่ยไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติคนทั้งหลายเห็นแล้วก็ยังยกย่องด้วยซ้ำอาจารย์เสนกะนี่ก็ยกเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วว่าถ้าคนมีชาติตระกูลสูงคนมีโภคทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินต่อเงินให้เกิดเป็นช้างม้าโคลาแก้วมณีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นได้คนมีทรัพย์มีชื่อเสียงจึงประเสริฐกว่าคนมีปัญญาต่ำช้าจะไปประเสริฐอะไรไม่มีเงินทุนลงทุนแล้วคุณจะไปงอกเงยทรัพย์สมบัติได้ไงโพธิสัตว์ก็โต้อย่างนี้บอกว่าคนมีเงินทองแต่ว่าโง่เขลาจัดการไม่เป็นเนี่ยยังไงมันก็ขาดทุนแต่คนมีปัญญาเนี่ยเหมือนงูลอกคราบเก่าเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆให้เป็นสิ่งใหม่ได้สร้างเงินทองสร้างทรัพย์สมบัติจากจุดนี้ได้อาจารย์เสน่ห์การนี้เริ่มหงุดหงิดแล้วท่านฟังว่าโอ้ยโมโหสดนี่มันเถียงคำไม่ตกฟากจะเอาใช้ไม้ตายเลยเราถ้าไม้ตายหรือว่าถ้าต่อนี้ไปนี่มโหสถนี้ต้องจนแน่นอนจึงบอกอย่างนี้บอกว่าเราดูอย่างพระเจ้าวิเทหราชผู้ครองกรุงมิถิลาเนี่ยยังเป็นอาจารย์ของเหล่าบัณฑิตทั้ง5คนเช่นพวกเราพระราชาเนี่ยเป็นผู้มีสิริยังประเสริฐกว่าพวกเราที่เป็นบัณฑิตทั้ง5คนคนมีปัญญาเนี่ยจะประเสริฐอะไรคนมีสิริมีชาติตระกูลมีสมบัตินั่นสิประเสริฐนี่มุกนี้นะคือโหนเจ้าเลยนะโหนเจ้าแล้วเสนกาบัณฑิตพออาจารย์ชักเหตุการณ์นี้มาโอ้ยถ้าเราจะไปยังไงเขาโหนเจ้าแล้วอะด้วยปัญญาของโพธิสัตว์ตมฟังก็จึงโต้กลับแบบนี้บอกว่าอาจารย์เสนกาเนี่ยเป็นคนเบาปัญญาเป็นคนเขลาเอาแต่เรื่องยศตำแหน่งเท่านั้นดูเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นยกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องการให้ตัวเองเสียตำแหน่งความเป็นอาจารย์บัณฑิตไงยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วอาศัยตำแหน่งก็พระราชาเป็นคนฉลาดพระราชาเนี่ยมีปัญญามีปัญญาอันประเสริฐจึงต้องมาปกครองคนเขลาคนเบาปัญญาแต่มียศเอายศเป็นเรื่องนำหน้าเป็นสิริเหมือนอาจารย์เสนกานี่ไงคนมีปัญญาอย่างพระเจ้าวิเทหราชถึงประเสริฐกว่าคนเขลาอย่างอาจารย์เสนกะโตมาอย่างนี้อาจารย์เสนกะนี่ไปไม่เป็นเลยทุกฝั่งหมดปฏิภาณซบเซาบริษัทเนี่ยโตตอบปัญหาที่เขายิงมายิงมาเนี่ยอุปมาประมาณนี้เขาเปรียบไว้เหมือนกับคนขุดคุ้ยพื้นดินแล้วก็หยิบทองขึ้นมาขุดขึ้นแล้วก็เจอทองขึ้นอีกขุดขึ้นแล้วเจอทองขึ้นอีกขุดคุ้ยทองคำขึ้นจากพื้นดินบุบบุบบุบบุบขึ้นมาเลยแสดงให้เห็นถึงคนที่มีปัญญาประเสริฐกว่าคนที่มีเงินทองมีชาติตระกูลมียศมีตำแหน่งนี่ท่านเปรียบเทียบเอาไว้พออาจารย์เสนกะนี่ไปไม่เป็นแล้วใช่ป่ะพระราชานี่ก็จึงยกย่องมโหสถขึ้นเป็นพิเศษที่ยกคำถามเรื่องของสิริเมนทกะปัญหาขึ้นมาเพื่อที่จะพระราชทานรางวัลให้กับมโหสถนี่แหละเป็นพิเศษส่วนฝ่ายบัณฑิตทั้งสี่นั้นก็ไม่ได้รับอะไรทีนี้เวลาก็ล่วงเลยไปวันนี้นี่ได้พูดถึงสองปัญหามาแล้วคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแพะและสุนัขนี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ปัญหาเรื่องของสิริกับปัญญาในสิริเมนทกะปัญหานี่ข้อที่สองโพธิสัตว์มโหสถก็ได้ถวายงานให้กับพระเจ้าวิเทหราชตั้งแต่เป็นเด็กอายุ7ขวบนั่นแหละจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาโพธิสัตว์นี้ก็อายุ16ปีแล้วคือโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วพระนางอุทุมพรเทวีก็จึงมีความคิดว่าเออต้องหาภรรยาให้น้องชายของเราแล้วนะก็จึงมาปรึกษากับพระเจ้าวิเทหราชก็จึงคิดว่าเอองั้นเราควรจะจัดพิธีวิวาหมงคลให้กับมโหสถก็แล้วกันก็จึงมาแจ้งข่าวกับมโหสถมโหสถก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าพระนางอุทุมพรหรือพระเจ้าวิเทหราชนี่ได้หาหญิงที่เราไม่ชอบมามันก็จะไม่ดีเอางั้นขอเวลาสัก 2-3 วัน เดี๋ยวหม่อมฉันนี่จะไปหาหญิงที่คู่ควรมาก็แล้วกันแล้วจึงค่อยจัดงานแต่งงานกันนี่คือปัญหาที่ว่าด้วยนางอมราเทวีนางอมราเนี่ยจะเป็นชื่อของภรรยาของมโหสถกุมารซึ่งกว่าจะได้นางอมราเทวีมาเนี่ยท่านฟังโอ้เขามีการประลองปัญญากันหลายวาระมากทีเดียวเรามาฟังเรื่องราวในส่วนที่3นี้กันของวันนี้โดยในหมู่บ้านทางตอนเหนือของกรุงวิเทหราชเนี่ยมีตระกูลเศรษฐีที่ตกยากอยู่สกุลหนึ่งโพธิสัตว์มโหสถเนี่ยมาจากทางด้านปาจีนยวมัชคามคือฝั่งตะวันออกใช่ไหมฝั่งทางด้านเหนือก็มีหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุตรวยมัชคามเหมือนกันคือเป็นหมู่บ้านทางเหนือที่เป็นหลักอยู่หมู่บ้านหนึ่งนั้นแล้วก็มีตระกูลหนึ่งที่เป็นเศรษฐีตกยากคือหมายถึงว่าอาจจะมีเหตุไฟไหม้เรือนหรือโรคระบาดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเงินทองอะไรต่างๆที่มีมันหมดไปร่อยรอไปในตระกูลนั้นก็มีธิดาคนหนึ่งที่ชื่อว่านางอมราเทวีก็อายุประมาณ16ปีนี่แหละสมบูรณ์ด้วยลักษณะดีทุกอย่างโพธิสัตว์เนี่ยจะไปแสวงหาภรรยานี้จะเอาใครดีนะที่จะมาเหมาะสมมีปัญญาคู่ควรกับเราก็จึงปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าเดินทางไปในเมืองมิถิลานี่แหละโดยไปที่ทางหมู่บ้านฝ่ายเหนือซะก่อนก็ให้บริษัทของตนเนี่ยพักไว้ฉันจะเดินทางไปคนเดียวเพื่อที่จะไปหาดูว่าหญิงคนไหนจะเหมาะเดินทางไปเนี่ยก็ไปสวนกับนางอมรานี้พอดีนางอมราวันนั้นตอนเช้าเธอก็ต้มข้าวเพื่อที่จะไปให้บิดาที่กำลังไถนาอยู่ที่แปลงนาแห่งหนึ่งระหว่างเดินทางไปเนี่ยก็ได้ไปสวนกับมโหสถพอดีเดินสวนทางกันฝ่ายโพธิสัตว์มโหสถเห็นนางมาก็ดูลักษณะนางแล้วนางมีลักษณะดีนะเอ๊แต่ไม่รู้ว่ามีสามีหรือยังลักษณะต่างๆทั้งผิวพรรณทั้งหน้าตานางนี้ควรจะเป็นภรรยาของเราหรือไม่เนาะคิดดังนี้ฝ่ายนางอมราเนี่ยพอเดินสวนกับโพธิสัตว์มโหสถเห็นลักษณะของโพธิสัตว์นี่ก็รู้ว่าโอ้ชายคนนี้ถ้าเราได้เป็นสามีเนี่ยจะต้องสามารถยังทรัพย์สมบัติในเรือนของเราให้กลับมาได้แน่นอนทั้งสองนี่ก็พูดง่ายๆภาษาบ้านเรากับปิ้งกันเลยล่ะแต่ปิ้งกันนี่ไม่ใช่ว่าปิ้งกันด้วยเรื่องของกามนะก็คงจะด้วยเรื่องของบุรพกรรมที่ได้เคยทำมาเอาไว้ในการก่อนบริษัทเนี่ยจึงมีความคิดว่าเอ๊จะรู้ได้ไงว่านางมีสามีถามไปโดยตรงๆมันก็จะไม่ใช่ท่าไม่ใช่ทีก็จึงใช้ภาษาใบใช้วิธีคำใบโดยไม่ต้องพูดนะถ้านางฉลาดนี่นางจะต้องรู้ว่าเราหมายถึงอะไรก็จึงหยุดยืนอยู่แล้วก็กำมือเข้ากำมือเข้าให้นางเห็นพอนางเห็นก็รู้แล้วว่าชายคนนี้เขาต้องการรู้ว่าเรามีสามีหรือยังเธอก็เลยแบมือออกโพธิสัตว์เห็นเธอแบมือออกก็รู้ว่าเธอบอกว่ายังไม่มีผัวเข้าใจความแล้วก็จึงถามชื่อนางว่าเธอชื่ออะไรนางอมรานี่ก็ไม่ตอบตรงๆนะตอบเป็นคำใบ้ใบ้บอกว่าสิ่งใดไม่มีในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันสิ่งนั้นเป็นชื่อของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแค่นี้จะรู้ไหมว่านางชื่ออมราต้องคนมีปัญญาจริงๆอ่ะมโหสถก็จึงคิดว่าสิ่งที่ไม่มีในอดีตอนาคตปัจจุบันหรอก็คือไม่มีในโลกล่ะความไม่ตายเนี่ยมันไม่มีในโลกนะโลกเนี่ยมันจะมีแต่ความตายนั้นโอ้นางนี้ต้องชื่ออมราแน่แต่แปลเป็นภาษาไทยก็ชื่ออมตะไงอมตะนี่ก็คือไม่ตายเปลี่ยนเพศของภาษาเป็นเพศหญิงก็จึงใช้คำว่าอมราก็เดาถูกอีกคือไม่ใช่เดานะคือด้วยปัญญาจึงสามารถตอบถูกได้โพธิสัตว์ก็ถามต่อว่าเอาข้าวต้มไปให้ใครนางก็บอกว่าเอาไปให้บุรพาเทวดาคือไม่ตอบตรงๆว่าเอาไปให้พ่อโพธิสัตว์ก็ต้องเดาอีกอะด้วยปัญญาแหละนะว่าบุรพาเทวดาก็คือมารดาบิดาใช่ไหมเธอเอาข้าวต้มไปเพื่อบิดาอย่างนั้นหรือผู้ที่จะก็ถามต่อว่าแล้วพ่อทำงานอะไรล่ะนางอมราก็บอกว่าสิ่งที่ให้หนึ่งออกเป็นสองได้ คือทำอย่างเดียวแล้วออกเป็นสองส่วนทำอะไรอย่างเดียวแล้วออกเป็นสองส่วนอ๋อไถนาใช่ไหมเพราะเวลาเราไถไปเนี่ยคุณใช้ผานหนึ่งส่วนดินมันแยกออกเป็นสองส่วนต้องไปไถนาแน่นอนนางก็บอกถูกต้องแล้วโพธิสัตว์ก็ถามบอกว่าแล้วบิดาตอนนี้ไปไถนาอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าที่ไหนที่ไปคราวเดียวแล้วไม่กลับมาบิดาฉันไถนาที่นั่นล่ะที่ไหนที่จะไปคราวเดียวไม่กลับไปไม่กลับก็ป่าช้านี่คนไปแล้วไม่กลับโอ้แสดงว่าต้องไถนาอยู่ในที่ใกล้ป่าช้าแน่นอนนางก็บอกว่าถูกแล้วโพธิสัตว์ก็ถามต่อว่าแล้ววันนี้เอาข้าวไปให้พ่อเนี่ยในที่ใกล้ป่าช้าแปลงนาของตนเนี่ยเราจะกลับมาที่บ้านไหมนางก็บอกว่าถ้ามาก็จะไม่กลับถ้าไม่มาก็จะกลับอะไรมาไม่กลับไม่มากลับอ๋อแสดงว่าไถนาอยู่ป่าช้าที่ใกล้กับฝั่งแม่น้ำแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นหลากมาเนี่ยคงจะไม่ได้กลับเพราะมันจะเละแต่ถ้าน้ำไม่ขึ้นไม่หลากมาคงจะได้กลับเพราะทางมันแห้งทั้งสองคนนี้เจอกันครั้งแรกแล้วฝั่งนี้คือ first impression นะโอ้ยังแบบสอบถามแสดงถึงปัญญากันของนางอมราได้ขนาดนี้โต้ตอบกันเท่านี้นางอมราเนี่ยก็จึงชวนโพธิสัตว์ว่าจะกินข้าวต้มไหมล่ะโพธิสัตว์นี่ก็คิดว่าเอ๊ถ้าปฏิเสธเนี่ยมันจะไม่เป็นมงคลนะเอางั้นก็รับไปละกันจะดื่มจะลองกินข้าวต้มที่นางทำดูนางก็จึงวางหม้อข้าวต้มลงโพธิสัตว์นี่มีความคิดนะว่าถ้าหญิงนี้เป็นหญิงดีมีชาติตระกูลเป็นกุลธิดามีความละเอียดรอบข้าวเนี่ยถือภาชนะมาเนี่ยจะต้องล้างภาชนะก่อนนะถ้าเธอไม่ล้างภาชนะไม่ล้างมือเนี่ยโอ้ยเราจะไม่เอานางเป็นภรรยาหรอกเพราะนางวางหม้อข้าวต้มลงตอนนั้นเนี่ยก็เอาภาชนะน้ำมาล้างมือก่อนแล้วก็ล้างถ้วยที่จะตักให้โพธิสัตว์ด้วยแล้วก็ล้างมือให้โพธิสัตว์ด้วยแล้วก็เอาข้าวใส่ในชามเอาให้โพธิสัตว์ได้ดื่มกินแต่ว่าข้าวต้มที่ตักมาเนี่ยดูฟังมันมีน้ำมากเม็ดเนี่ยมันน้อยโพธิสัตว์ก็บอกว่าเอ้าข้าวต้มนี่น้ำมันไม่มากเกินไปหรอกทำไมข้าวมันน้อยเหลือเกินคือโพธิสัตว์นี่ก็ประทับใจแล้วล่ะที่ว่านางนั้นเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบในการที่จะต้องล้างมือล้างภาชนะซะก่อนก็ประทับใจตั้งแต่ตอนที่ได้คุยกันละเห็นการทำของนางแล้วก็ยิ่งประทับใจแต่ก็รักษาอาการเอาไว้ต่อไปด้วยคำถามนี้ว่าทำไมน้ำมันมากข้าวมันน้อยนางก็บอกว่าเนี่ยแบ่งไว้ให้พ่อแล้วแบ่งส่วนที่มีข้าวตักมาไว้ให้พ่อแล้วส่วนนี้เหลือเนี่ยจึงเอาให้ท่านกินโอ้โพธิสัตว์ก็รู้ว่าโอ้นางนี้นี่มีความกตัญญูเนี่ยก็จึงรับมารับประทานแล้วก็ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนนางนี่ก็รู้แล้วว่าโอ้ถ้าจะไปที่บ้านเนี่ยคงจะต้องไปสู่ขอแน่นอนก็จึงไม่บอกตรงๆบอกอ้อมๆไปบอกว่าร้านขายอาหารแห้งอยู่ตรงไหนที่อยู่ติดกันกับร้านน้ำส้มถัดไปตรงนั้นมีต้นทองหลางที่มีดอกบานมันเป็นต้นที่มีใบแยกเป็นสองชั้นยืนตรงนั้นนะหันไปทางทิศนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงนั้นแหละบ้านของฉันคือนางกล่าวคำนี้กล่าวเป็นคาถาเป็นรูปแบบของคำฉันคำกราบกลอนซึ่งมีภาษาสละสลวยโพธิสัตว์นี่ก็คิดว่าจะไปสู่ขอนางละก็แยกกันไปนางก็เอาข้าวไปให้บิดาส่วนโมโหสถก็ไปที่เรือนของนางอมราไปถึงแล้วก็เจอคุณแม่ยังไม่ทันพูดอะไรคุณแม่ก็เชิญให้นางซะก่อนเอามามีธุระอะไรจะดื่มข้าวต้มไหมหมอสดก็บอกดื่มแล้วนางอมราเนี่ยให้ข้าวต้มแก่ฉันหน่อยหนึ่งแม่ก็รู้แล้วว่าเอาชายคนนี้เจอนางอมราแล้วมาที่นี่สงสัยคงจะต้องมาสู่ขอลูกสาวเราเป็นแน่พอที่ฉันเนี่ยก็ดูๆแล้วรู้ว่าโอ้บ้านนี้เป็นคนเข็นใจอยู่นะแต่รู้สึกว่าจะมีชาติตระกูลก็คงเป็นเศรษฐีตกยากมีความลำบากแล้วก็ต้องมาอยู่ในเรือนแบบนี้ไม่ค่อยจะร่ำรวยเท่าไหร่ ก็จึงถามหาว่าเออเนี่ยฉันเป็นช่างชุนผ้านะคือในบริษัทเนี่ยปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าอยู่นะแต่งตัวมีอุปกรณ์อะไรของช่างชุนผ้าแล้วคุณแม่เนี่ยมีผ้าอะไรที่จะให้ชุนให้เย็บให้ปักไหมนางก็บอกมีอยู่ผ้าขาดขาดเนี่ยต้องการซ่อมแซมเนี่ยมีแต่ว่าค่าจ้างเนี่ยไม่มีหรอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้ฟรีคุณแม่ได้กินข้าวต้มอะไรมาแล้วทำให้ฟรีเลยไม่คิดเงินนางนี่ก็จึงขนผ้าออกมาเลยทุกฝั่งทั้งผ้าห่มเสื้อผ้าตัวไหนก็ดุมหลุดตรงไหนผ้าขาดคือคนอินเดียที่เป็นคนยากจนเนี่ยเขาก็แบบต้องรักษาผ้าของเขาอย่างดีนะต้องมาเย็บมาปะมาชุนจะไม่ได้ว่าตัวไหนขาดก็ทิ้งไปไม่เป็นอย่างนั้นคือจะรักษาไว้อย่างดีบริษัทเนี่ยได้ผ้ามาแล้วก็เย็บแล้วก็ทำการแก้ไขคือด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถคือคนที่มีบุญเนี่ยทุกฝั่งทำอะไรมันก็ราบรื่นไงทุกอย่างก็สำเร็จได้เร็วทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยเลยผ้าที่นำมาทั้งหมดก็ยังมีเวลาเหลือตั้งครึ่งวันผู้ชึงบอกให้แม่ของนางอมราเนี่ยบอกว่าเอาแล้วคนในแถวระแวกเนี่ยเขามีคนไหนที่ต้องการจะเย็บผ้าไหมเดี๋ยวผมจะเย็บให้นางนี่ก็จึงไปเที่ยวประกาศเลยแปลว่านี่มีช่างชุนผ้ามาแล้วใครต้องการผ้าที่จะให้มาเย็บมาซ่อมมาประกาศไปทั่วคนนี้ก็โอ้โหแห่กันเอาผ้ามาให้บริษัทเย็บด้วยบริษัทเนี่ยด้วยเวลาครึ่งค่อนวันนั้นน่ะทำผ้าทั้งหมดนี่เย็บได้หมดแก้ไขได้หมดซ่อมแซมได้หมดเก็บค่าจ้างคนละหนึ่งกหาปณะครึ่งกหาปณะบ้างวันนั้นเนี่ยแค่รับค่าจ้างในการเย็บผ้าอย่างเดียวนะบริษัทนะได้เงิน 1,000 กหาปณะนู่นนะเก็บเงินเอาไว้ไปนางอมรากับบิดาพอไถนาอยู่ในแปลงนาใกล้ป่าช้าที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วตอนเย็นก็เดินทางกลับมาก็เลยมีนางอมราเนี่ยกลับมาก่อนแบกฟืนจากป่ามาด้วยบิดานี่ก็ค่อยเดินทางเก็บงานปิดจ็อบนั่นนี่แล้วก็กลับเดินทางมาภายหลังบริษัทนี้ก็คอยอยู่ที่เรือนตลอดนะสังเกตดูอาการคนในเรือนนี่เขาเป็นยังไงนางกลับมาก่อนนี่ก็ไม่รีบกินข้าวก่อนคือคุณแม่นี่ก็เตรียมอาหารการรับประทานเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมแต่ก็รอพ่อมาก่อนให้พ่อกินก่อนให้แม่กินก่อนแล้วก็ให้บริษัทกินด้วยตัวเองจึงค่อยกินภายหลังนี่สังเกตมารยาทอาการของนางดูเป็นอย่างนี้บริษัทก็อาศัยอยู่ในที่นั้นประมาณสัก 2-3 วันบริเวณนั้นก็อาศัยพักอยู่กับเขาด้วยนะเพื่อที่จะดูอาการของนางว่าเป็นยังไงพอมีวันหนึ่งโมโหสดนี่ก็หาข้าวมาครึ่งตะนานแล้วก็ให้นางอมราเนี่ยทำข้าวต้มทำขนมแล้วก็หุงข้าวสวยโดยข้าวแค่ครึ่งตะนานนั้นเฮ้ยข้าวครึ่งตะนานหุงยังไงมันจะให้ได้3อย่างล่ะก็คือจะทดสอบนางแหละว่านางจะมีปัญญาในการแก้ปัญหานี้ไหมนางนี่ก็จึงเอาข้าวที่เป็นเมล็ดหักๆเนี่ยนะเป็นเมล็ดไม่เต็มเอามาหุงเป็นข้าวสวยเอาข้าวที่เมล็ดเต็มๆหุงเป็นข้าวต้มแล้วเอาพวกข้าวสารที่มันเป็นปลายข้าวแล้วมันป่นออกมาเป็นผงเนี่ยเอาไปทำขนมทำออกมาเนี่ยเราก็ให้โพธิสัตว์รับประทานโดยให้กินข้าวต้มก่อนข้าวต้มที่นางทำเนี่ยโอ้รสมันอร่อยมากแต่ว่าโพธิสัตว์นี่ก็แกล้งไงแกล้งจะทดสอบนางว่าโอ้ยไม่อร่อยเลยคายทิ้งถุยทิ้งนี่เธอหุงข้าวต้มไม่เป็นเลยหรือไงนางนี่ก็ไม่ว่าอะไรไงนิ่งคือโพธิสัตว์นี่ทำเหมือนเป็นโกรธทำเหมือนอาหารไม่อร่อยนางก็บอกว่าอ้าวถ้ากินข้าวต้มไม่อร่อยก็กินขนมก็ได้กินขนมมันก็อร่อยแหละแต่โพธิสัตว์ก็แซงทำว่ามันไม่อร่อยเลยอย่างนี้นางอมราก็ไม่ว่าอะไรอีกถุยทิ้งขนาดนี้เอางั้นกินขนมไม่อร่อยก็กินข้าวสวยก็แล้วกันหมอสุดกินข้าวสวยมันก็อร่อยแต่ว่าก็แซงทำว่าไม่อร่อยอีกแล้วเอาทั้ง3อย่างเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วก็เคลี้ยงใส่นางแล้วก็สั่งให้ไปยืนหันหน้าเข้ากำแพงอยู่ที่หน้าประตูเรือนนางก็ไม่ว่าอะไรถูกเพี้ยงอาหารใส่ปานนี้ ก็ไปยืนอยู่หน้าเรือนละโพธิสัตว์เห็นว่านางไม่โกรธไม่ถือตัวก็เรียกนางกลับมาแล้วก็เอาผ้าสาดกที่ตัวเองเตรียมมาเอาให้นางด้วยบอกว่าเธอเอาผ้าผืนนี้ที่ฉันเตรียมมาเนี่ยผ้าสาดกเนื้อดีหนึ่งผืนไปอาบน้ำอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็นุ่งผ้าผืนนี้มาก็แล้วกันนะพอนางไปก็เอาเงิน 1,000 ที่ตัวเองเตรียมมาด้วยพร้อมกับ 1,000 ที่หาได้ในวันนั้นด้วยมาเป็นค่าสินสอดให้กับมารดากับบิดาของนางอมราพอขอกันเรียบร้อยก็พากันไปเพื่อที่จะเข้าสู่กรุงมิถิราเรื่องราวที่จะแสดงถึงปัญญาของนางอมรานี่ยังมีอีกท่านผู้ฟังในระหว่างการเดินทางก็ยังมีข้อทดสอบอีกหลายอย่างทั้งเรื่องการใช้ร่มการใช้รองเท้าการกินผลพุทราการถูกล่อลวงด้วยทรัพย์ซึ่งก็มีรายละเอียดที่จะแสดงถึงปัญญาของนางแล้วก็รายละเอียดที่จะแสดงถึงปัญญาของโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เอาได้แค่นี้แหละท่านผู้ฟังในเรื่องราวของโมโหสดแม่จะได้ภรรยาอยู่แล้วจะแต่งงานแล้วกับนางอมราเรื่องราวนี้ยังไม่จบเรามาฟังต่อกันในเอพิโซดที่5ซีรีส์ของโมโหสดในสัปดาห์หน้าในวันนี้ท่านฟังเรื่องของโมโหสดบัณฑิตก็ได้พูดถึงปัญหาเรื่องของแพะกับสุนัขว่ามันเป็นเพื่อนกันได้ยังไงปัญหาเรื่องของปัญญากับเงินทองไหนประเสริฐกว่ากันแล้วก็พูดถึงเรื่องของนางอมราที่จะได้มาเป็นภรรยาของมโหสถในวันนี้ช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร